șoptă. Te-am în două ți le-aș da, ți-aș mai da încă ceva. Și iubirea mea doar tu, iubirea mea, la la. Pentru tine eu aș da sufletul și viața mea. Orice lacrimă de-a mea e pentru